po sąsiedzku, dla bez cenzury pozdrówki. Hello, z Warszawy, z Gocławia, z południowej Pragi, trzymaj ta się! Mama to setka, bez cenzury wszyscy razem. Pozdrowienia dla JWP Klika i dla wszystkich tych, którzy wiedzą, jak są dla mnie ważni. Ewa! Elo, mówi Jura, z Śródmieście Południowe, kiedyś WSP, teraz solo. Pozdrawiam wszystkich moich ludzi, tak dalej chłopaki. Elo!